يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. خذ تقوى المولى زادا وتمسك في قرآنه إن أنت حباك الله إكراما. Studio Sabir. Studio Sabir ima čast da vam predstavi novo audio izdanje pod nazivom Osobine i posljedice licemjerstva predavača Abdusameda Bušatlića. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد نكون زهول الله جل شانه إي صلواتنا رسول صلى الله عليه وسلم دراغا مويا براتشو دراغي فيرنيتي. Ja sam naumio, inša Allah, da u ovoj našoj današnjoj hutbi govorimo jednoj skupini ljudi koji su velika opasnost za islamski ummet. Ništa manja opasnost ne prijeti od njih, od opasnosti i od spletki koje prave muslimanima i islamskom ummetu, židovi i kršćani i ostali nevjernici. Mi smo danas, braćo, svjedoci svi, da su se neprijatelji islama sa svih strana okomili na islam i na muslimane. I mi to dobro znamo. I mi smo ubijeđeni da je islam glavna meta svih nevjernika. I otkako je svjetlo islama obasjalo zemlju, otkako je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svog poslanika Muhammada sallallahu alaihi ve sellem sa jasnom istinom i uputom, nevjernici su uzeli za metu ovu vjeru i njene sljedbenike, kako Allah dželle šanehu kaže, obavještavajući nas o njihovim namjerama, o njihovim spletkama i njihovoj borbi protiv islama i protiv muslimana, kada je objavio: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Oni će se neprestano protiv vas boriti sve dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako budu mogli. I kao što reče jedan kršćanski političar, nas su plašili raznim idejama i raznim narodima. Plašili su nas komunizmom, plašili su nas Židovima. Međutim, kaže ovaj kršćanin, nakon našeg iskustva, nakon određenog vremena, mi smo saznali da su Židovi naši prijatelji, saznali smo da su komunisti, odnosno komunizam kao ideja, naš saveznik, i saznali smo da je naš glavni neprijatelj i glavni protivnik islam. I oni su to pokazali i pokazuju na svakom mjestu. Od Bosne do Palestine, od Balkana preko Europe do Amerike. Na svakom mjestu ubijaju i proganjaju muslimane, spletke pletu protiv njih i svoja lukavstva primjenjuju na muslimanima. Evo samo jedan primjer, braćo, jedan primjer koji nam pokazuje da je to zaista tako. Da su nevjernici jedan millet, da oni svi o muslimanima, bili muškarci ili žene, mladi ili stari, imaju isto mišljenje. Neki dan sam boravio u Njemačkoj i posjetio sam malo naše džematlije, našu braću muslimane u Luksemburgu i priča jedan musliman čija žena nosi nikab, šta je doživio u tom mjestu gdje on stanuje. Iako oni moraju da se ponašaju onako kako ovi gore zahtijevaju, jer su manjina, ali i pored toga, i pored njihovog ahlaka i njihovog poštenja i svih onih propisa koje oni poštuju, a koje su im ovi zacrtali, jedan dan sam došao kući, bio sam u gradu i ugledao sam jednu ženu koju znam iz susjedne zgrade, bila je na prozoru i samo je čekala da se ja pojavim sa ženom pa da me napadne. I počela je da psuje, da govori kako to nije kršćanska kultura, kako za takve stvari nema mjesta u ovoj državi i tako dalje. Dakle, nepismena baba koja, reklo bi se, nema pojma o životu, ali nosi tu pagansku ideju i taj paganski žar nije mogao da izdrži, a da bez ikakvog povoda napadne muslimana i muslimanku koji se drže islamskog propisa. Zatim, sljedeći slučaj, mladić koji je primio islam ovih dana u Njemačkoj, a bio je Hrvat, odavde iz Bosne, alhamdulillah, i svaki dan ima sve više takvih primjera. Ali spominjam svoj slučaj sa svojim ocem. Sa svojim ocem koji još uvijek nije saznao da je on primio islam. Ali vidi na njemu velike promjene. I razgovarajući, mladić studira na jednom od univerziteta u Njemačkoj, jednom gradu, i kaže, jedan dan moj otac sjedi u sobi i gleda križ, odnosno nekakvu razapetu spodobu gore na tom križu, za koju oni tvrde da je Isus, i kaže, gledajući u nju, kaže, zaista je ovo velika izmišljotina. Zaista je ovo velika izmišljotina. Ovo je neko dobro nas prevario i nastanko nacrto izmislio ovo i onda nas tim zavodi. Međutim, kaže, kad mu pođeš pričat o islamu, onda u njemu progovori paganski žar. Onda napada i brani svoju zabludu za koju potvrđuje i govori svojim jezikom da je zabluda. Dakle, to je dokaz za nas da su nevjernici jedna sorta i da će se oni uvijek boriti protiv islama. I borba između istine i laži traje i stara je koliko je star čovjek na zemlji. Kako kaže uzvišeni, otilke ejamunu daviluha bejne nas. Mi smo dane podijelili među ljudima. Sad su za ove, sad za one. Danas jedni pobjede, sutra dožive poraz. I mi živimo u vremenu, braćo, kada vlast na zemlji imaju najgora stvorenja. Oni koji su izdali ugovore date Allahu Đelešanuhu i svojim poslanicima kojima je Allah Đelešanuhu slao. Oni koji su ubijali poslanike. Oni koji nikakav ugovor ni dogovor ne poštuju. To su Židovi. Međutim, braćo, ovdje se postavlja jedno pitanje. Kad su Židovi došli na vlast? Kad su uzeli vlast? Jer mi samo napadamo njih. Jeste? Zato sam želio da na početku spomenem ovu stvar. Mi znamo njihov put. Mi znamo šta oni hoće. Oni su uzeli vlast, braćo, onda kada su muslimani napustili islam. Kada su muslimani okrenuli leđa islamu, tada na scenu stupaju Židovi, jer su muslimani bili toliko zavedeni i mislili su da će doživjeti, nakon što su doživjeli stagnaciju, novi prosperitet u svome životu, ako ostave islam. Tako su i ovi učili. I pogledajte, braćo, kako mi dobro poznajemo historiju Židova. Bolje nego što oni sami sebe poznaju. Allah nam je opisao njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tačno znamo otkad, od koga potiču, kako je tekla njihova istorija i njihov život, šta su sve radili i na kakva iskušenja je Allah stavljao zbog njihovog kufra i zbog njihovog poricanja istine. Koliko im je Allah poslanika poslao i šta su radili s njima? Sve to znamo. Sve to znamo. I ne bi bilo nikakvo čudo, dakle, da muslimani vladaju, a da je židova koliko muslimana danas na zemlji. Dakle, da je broj obrnut. Da danas ima židova 1.300.000.000, a da muslimana ima samo 20.000.000. Ne bi bilo čudo da muslimani vladaju, jer oni imaju istinu. Međutim, pogledajte kako se i dokle situacija može obrnuti. Da narod kojeg mi dobro poznajemo, na kojeg nas Allah upozorio, danas vlada muslimanima i upravlja i svetu zemlju toliko oskrnavio i natopio muslimanskom krvlju, da muslimani ništa ne mogu raditi. Ili bolje reći, da muslimani neće ništa da urade. Zato, braću, ja želim da spomenem jednu drugu opasnost, skupinu ljudi koji je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem i za koju je rekao, dakle, oni koji nose muslimanska imena i za koje je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg ćemo spomenuti i koji će biti kao komentar tema naše hutbe, oni su od naše kože i našim jezicima govori, kad ga je upitao Hudejfa radijallahu ta'ala. Dakle, ako malo bolje pogledamo i sagledamo naše stanje, braćo, vidjet ćemo da su protivnici islama od kako je pao hilafet, a i prije samog pada hilafeta, pa do danas, najviše koristili ove skupine u borbi protiv islama. Najviše koristili ove skupine u borbi protiv islama. Iako su muslimani to zaboravili ili se prave da zaboravljaju. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je opisao ovu skupinu u hadisu kojeg je bilježe Buharija i Muslim od Huzejfe ibn Jemana, u kojem stoji. Kaže Huzejfe: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Ljudi su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem o dobru, a ja sam ga pitao o zlu bojeći se da me ono ne stigne. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. I rekao sam: ja رسول الله, mi smo bili u džahilijetu, bili smo u neznaboštvu i u zulumu, u zlu. فجاءنا الله بهذا الخير. Pa je Allah nama poslao ovo dobro, znači ovaj islam s kojim si ti došao. فهل بعد هذا الخير من شر. Pa da li će posle ovoga hajra biti opet zla, biti ponovo šarra? فقال نعم. Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: da. Pa je upitao ponovo Huzejfe: فهل بعد ذلك شر من خير. Da li će posle toga zla biti ponovo hajra, biti ponovo dobra? Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: نعم وفيه دخن. Hoće, ali u njemu će biti dima. Pa je upitao Huzejfe: وَمَا دَحَنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. A šta je to njegov dim? A Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِيِّ. Narod, to će biti ljudi, dakle, zbog toga će biti u njemu dima, koji će upućivati i pozivati u nešto drugo mimo moje upute. Pa sam rekao: فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ. Da li će posle toga hajra u kojem će biti dima biti ponovo zla, biti ponovo šarra? Pa je rekao: نعم. Du'atun ala abwab jahannama man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: da, to će biti pozivači koji će stajati na kapijama jahannama i kogod im se, dakle, iz moga ummeta, kogod im se odazove, oni će ga strovaliti u jahannam. I onda kaže Huzejfe: sifhum lana ya rasulallah. Opiši nam i o Allahu poslanice, opiši nam ovu skupinu kako bi se čuvali njihovog zla, daj nam opiši njihove osobine kako bismo ih mogli uvijek prepoznati. Jesu li to oni koji se ljudima obraćaju stalno sa lijepim i kitnjastim govorima? Oni koji izgledaju uglađeno i otmjeno svojom vanjštinom, a u stvari su veliki pokvarenjaci, najoholija stvorenja na zemlji i najveći zabluđivači? Jesu li to oni za koje je rekao Allah dželle šanuhu, a jesu: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ رَدُّ الْخِصَامِ. Ima ljudi čiji te govor o dunjaluku zadivljuje i on se poziva na Allaha kao svjedoka za ono što je u njegovim prsima, a najljučiji je neprijatelj, a najljučiji je protivnik Allahove istine. Dakle, jesu li to ti ljudi? I čim se neki od njih, kaže Allah Đelešanuhu u prevodu, dočepa vlasti, dočepa položaja, on nastoji da nered napravi na zemlji, ništeći usjeve i stoku, a Allah ne voli nered. I danas, braćo, takve skupine. Danas takve skupine koje uništavaju islam i muslimane i koje su za nas veće zlo, ako ne veće, onda isto zlo, kao i ovi koji danas ubijaju muslimane u Palestini na svakom drugom mjestu, od nevjerničkih sorti, najviše se raduju muslimanskim porazima. I najviše tuguju onda kada ojača islam, kada se umnože muslimani i kada se probude na bilo kojem dijelu zemaljske kugle. Političari u muslimanskim zemljama, vladari, ministri, carevi, kraljevi i tako dalje, oni su, vidjeli ste, kako su požurili svi ti naši predstavnici, od Bosne pa do Saudije, kako su požurili osuditi, vrišteći, talibane i ono što su oni uradili. I što se njima pripisuje da su uradili. Svi su to požurili. I osudili su odmah na linč, na istrebljenje. Dakle, vladari i predstavnici politički muslimana od Bosne do Saudijske Arabije, kako sam rekao. I ono što je žalosno, braću, jeste, dakle, mi smo se svi bunili i govorili smo, bili smo spremni da damo naše živote da bi odbranili čast jednog muslimana i jedne muslimanke. Ali žalosno je čuti da ima na Kubi, da ima na Kubi naše braće koji ne žele da se vrate u svoje države. Zato što im je tamo bolje nego u njihovim državama. Pati, muče ih, ali će mu biti manja patnja tamo. Pogledajte čime kafiri dobijaju muslimane. I na koji način im prave spletke. On te muči i iscrpljuje, ali će ti biti linč, odnosno strijeljanje ili ubistvo kad se vratiš u Egipat, odnosno u svoju matičnu državu. To je problem, draga braćo. Amerikanac, poznati američki daija Hamza Yusuf, je javno na televiziji, poslije događaja, poslije 11. septembra, javno na televiziji izišao i rekao da talibane sve treba poubijati. I toliko je bio grlat da mu se glas oduzeo, pa mu se sad ne čuje. Pa mu se sad glas ne čuje kad treba osuditi židovsku agresiju, kad treba osuditi to prolijevanje nevine muslimanske krvi u Palestini. I opet ću spomenuti drugog čovjeka kojega sam ja spominjao jedan put sa hutbe, pa me on prozivao po preporodu. Opet ću ga spomenuti ponovo, hođu iz Chicaga, koji je također utihnuo i čije su parole protiv talibana Amerikanci uzeli kao glavne antiterorističke parole i lijepili i diljem Bosne i Hercegovine. Gdje su sada? Gdje su sada kad treba braniti čast muslimana? Oni ih svakako neće braniti, ali barem da glas dignu. Da ukažu na to ako su ugledni i ako neko do njih drži. Ako neko do njih drži da kažu treba stati. Kao što to rade druge daje po Americi i drugi učenjaci, odnosno drugi imami. Nema također vanrednih izdanja ni Slobodne Bosne, ni Avaza, niti anketiranja naše javnosti, niti ispitivanja naših intelektualaca i naših generala. Nema hapšenja ni privođenja Židova, zato na čitavom dunjaluku, zbog toga što je neko od Židova napravio grešku. Kao što je to bilo kad se desio 11. septembar. Onda su svi muslimani proglašeni teroristima. I hapšeni, i privođeni, i zatvarani, i vanredni se brojevi pisali i izdavali da bi se što veća hajka podigla protiv muslimana. Dakle, to je, braćo, žalost. To je ono što nas žalosti, što mi sami sebi jamu kopamo. Kaže Allah dželle šanuhu vezano za ove, za ovakve ljude, وَإِذَا قِلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. I kada se takvome kaže boj se Allaha, on namjerno griješi. On namjerno griješi. Kada se takvom političaru ili predstavniku muslimana kaže boj se Allaha, čovječe. Allah je opskrbitelj. Allah vlada svijetu. Allah je stvoritelj. Njemu će se sve vratiti. Ne boj se Amerike. Ne boj se Židova. Allah daje opskrbu i biljkama i životinjama. Zar misliš da će zaboraviti ljude? Zar misliš da će posebno zaboraviti mutekije, bogobojazna svoja stvorenja od ljudi? Dakle, pridruži se skupini istinski bogobojaznih ljudi. Nemoj sam sebe ponižavati. Nemoj dozvoljavati da budeš beskičmenjak, da budeš kukavica, da budeš izdajnik i da budeš malen i ponižen u svojim očima vlastitim, a kamo u očima drugih ljudi.